Jamen bølge den blå skal en vise i for store hav, jeg vil synge din pris. Så man priser den tøs, der når hun slår sig løs, bliver man folk til død og forlis. Hun kan bringe os lykke og liv af sit skød. Hun kan lokke til dårskab og død. Ja, om havet det blå skal en vise i få, selvom stemmen er ro og lidt rå. Jeg blev barsk som den vind, den gav kalk i mit sind, og dens havgus har hærdet min kind. Og når søen var skrab, har vi brølet om kap, vi har bandet med buskede bryn. Det har båret mig langt fort og båret mig hjem, hvor det højrøde tag dukker frem. Hvor hun visker mit navn, hvor hun åbner sin favn. Gudske tak, du igen er i havn. Det har favnet mig mild, det har kysset mig vild, det har vugget mig blidt ved sit bryst. Det har skummet af salt, det har nynnet mig glad, som en sang om en bøgeklædt kyst. Det har draget mig til sig, fra jeg kun var dreng, og det rider nok engang min seng. For når bølgen går højt, og den går over land, vil man føle, at en går i glemme.